720 zł na kuponie na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 9 czerwca, minęła 11. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis Trójki. Problemy z wodą w Skierniewicach obraduje miejski sztab kryzysowy. Czysta woda, czysta ropa płynie już z Rosji do Polski. Dostawy wstrzymano w kwietniu. Ponad 40 wydarzeń towarzyszy rozpoczynającemu się festiwalowi mozartowskiemu. Sztab kryzysowy w Skierniewicach w Łódzkiem. Upały utrzymują się w najlepsze, a w całym mieście są kłopoty z dostawami wody. W niektórych częściach to tylko kilkugodzinne przerwy lub spadek ciśnienia, ale są rejony, gdzie wody nie ma od wczoraj. Więcej Katarzyna Grabowska. Fala upałów i związany z tym wzrost zużycia wody doprowadziły do problemów z jej dostawą. Mieszkańcy różnych części Skierniewic sygnalizują brak wody, przerwy w jej dostarczaniu lub co najmniej znaczny spadek ciśnienia. Zakład Wodociągów i Kanalizacji wprowadził zakaz używania wody do celów innych niż socjalno-bytowe. Nie wolno podlewać ogródków czy napełniać przydomowych basenów. Do najbardziej dotkniętych kłopotami okolic Wodkan na wezwanie dowozi wodę beczkowozami. Sytuacja stała się na tyle poważna, że prezydent miasta powołał sztab kryzysowy działający nieprzerwanie również w mijający upalny weekend. Trwa posiedzenie sztabu. Numery telefonów, pod którymi mieszkańcy Skierniewic mogą zgłaszać zapotrzebowanie na wodę, są na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Do Polski rurociągiem Przyjaźń popłynęła czysta ropa. Przedstawiciel rosyjskiego koncernu Transneft Igor Demin powiedział agencji RIA Nowosti, że surowiec dotarł do przepompowni Adamowo-Zastawa. W kwietniu Polska wstrzymała przyjmowanie rosyjskiego paliwa ze względu na wysoki stopień zanieczyszczania. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Kilka tygodni polskie, białoruskie, niemieckie i rosyjskie służby techniczne próbowały usunąć z systemu rur zanieczyszczoną ropę. W międzyczasie trwały negocjacje dotyczące ustalenia zasad wypłaty rekompensat za straty poniesione przez koncerny zaangażowane w tranzyt paliwa. W ubiegłym tygodniu polska spółka Orlen poinformowała, że został ustalony mechanizm działań rozliczeniowych. Agencja RIA Nowości podała, że do tej pory Rosja, wykorzystując białoruski system rur, wypompowała z polskiego odcinka ropociągu Przyjaźń około 450 000 ton zanieczyszczonego surowca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ostatni dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. Wręczona zostanie nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tym roku laureatem został historyk profesor Adam Nowak, mówi przewodniczący Rady Programowej Kongresu profesor Zdzisław Krasnodębski. Wybitny historyk, ale którego dzieła mają też niewątpliwie wartość literacką. Autor, powiedzmy, monumentalnej historii Polski, która jest... No pewnie każde pokolenie musi tworzyć swoją historię Polski na nowo. Tego zadania podjął się nasz laureat. Nagroda wręczona zostanie za kwadrans. Więcej połączeń do wakacyjnych miejscowości, wydłużone trasy niektórych pociągów i remonty, które powodują utrudnienia. Od północy na kolei obowiązuje letni rozkład jazdy. PKP Intercity wydłużył trasy niektórych pociągów tak, by dojechały do popularnych w czasie wakacji miejscowości. Rzeczniczka przewoźnika Katarzyna Grzduk. Na przykład IC Malczewski, który na co dzień jeździ w relacji Przemyśl-Kołobrzeg, pojedzie w wydłużonej trasie do Ustki. Dłuższą podróż będzie pokonywać także skład Telka Kochanowski, relacji Lublin-Piła, który umożliwi dojazd do Kołobrzegu. Przewoźnik uruchomi też kilka specjalnych połączeń, które będą obsługiwać popularne w czasie wakacji kurorty. Chodzi m.in. o pociąg Telka Delfin, który połączy Łódź z Gdynią. Gale, spektakle operowe, koncerty czy przedstawienia dla dzieci. Ponad 40 wydarzeń towarzyszyć będzie festiwalowi mozartowskiemu w Warszawie. Rozpoczyna się 29 już odsłona. Do 6 lipca zobaczyć będzie można Wesele Figara, Łaskawość Tytusa czy Czarodziejski Flet, mówi dyrygent Marcin Sąpoliński. Wszystkie prezentowane opery to są nowe inscenizacje, a więc te zrealizowane przez nas w latach ubiegłych i w tym sezonie oraz premiera Czarodziejskiego Fletu, co jest wyróżnikiem naszego festiwalu, że wszystkie te opery prezentowane będą z udziałem instrumentów historycznych. Taka obfitość prezentacji oper na instrumentach historycznych, kilkanaście przedstawień w ciągu 4 tygodni, to jest rzecz absolutnie wyjątkowa w skali europejskiej. Festiwal mozartowski rozpocznie wieczorem gala w Teatrze Polskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

best with an enemy. Oh, my, my, my, my armor comes from you. You make me try, try, try, try. Harder, oh, that's all I ever do, ever do. Oh, no, no, my, my, my, my. Sara Bareilles zaśpiewała z nowej płyty Amidst the Chaos. Nie wiem, czy nam się u nas przyjęła, bo wygląda na to, że do jej piosenek nie pasują okrzyki łapki w górę na przykład. No, ale kto wie. A teraz, drodzy Państwo, wróćmy do gitar, do zespołu. Troszkę, jak mówią specjaliści amerykańscy, niedocenionego. No i są znowu gitary i wszyscy zachwyceni. No, powiedzmy, że wszyscy. Utwór nosił tytuł Rag Baron. No i teraz co ja mogę powiedzieć o tym zespole, bo wspomniałem, że tak z przekąsem trochę, że Amerykanie mówią, że niedoceniony. Ten przekąs to niepotrzebny, Amerykanie patrzą ze swojej perspektywy, a my tutaj mamy do czynienia z grupą brytyjską, która funkcjonowała na wyspach gdzieś tak od połowy lat 70. I trzeba powiedzieć, że również i w Polsce nie była aż tak bardzo ceniona, jak na to by mogła zasługiwać. A dlaczego? No, choćby dlatego, że konkurencja była bardzo silna. Grających ostrą, rockową muzykę Brytyjczyków było sporo. Były różne Deep Purple, Black Sabbathy, Led Zeppeliny. A jeszcze do tego w Polsce wyrosła taka lokalna legenda, na przykład grupa Budgie, która została wylansowana do proporcji bardzo poważnych. A grupa UFO, albo UFO, jak kto woli, bo o nich mówię, no gdzieś tam nie wpasowała się jakoś, powiedzmy sobie, w ten zestaw najbardziej efektownych wczesnometalowców brytyjskich. Chociaż z drugiej strony, jak starsi fani być może pamiętają, to grupa UFO zawitała do Polski, wystąpiła w polskiej telewizji. Sam pamiętam, jak instalowali się w Spodku Katowickim, no więc nie byli takim znowu nieznanym zjawiskiem na naszym rynku. Grali długo i bardzo przyzwoicie, no i ja właśnie taki miałem teraz dość poważny problem, skoro już decyduję się na przypomnienie UFO w piosenkach Bez Granic, to co wybrać? Najpierw zacząłem patrzeć na jakieś tam popularności i oceny, ale potem pomyślałem sobie, że najlepiej będzie jednak, jeśli posłużę się własną pamięcią i własnym uchem i gustem. I dlatego po Rock Bottom wybrałem dla Państwa teraz jeszcze dwa nagrania. Let It Roll najpierw będzie, a potem I'm a Loser. A więc piosenka Bez Granic, nie wiem, może powiem po latach, w każdym razie bardzo dawno ich nie było. UFO. była grupa UFO. Tradycją w piosenkach bez granic jest to, że kiedy ja kończę w drugiej godzinie moją część, to w studiu pojawia się Jan Chojnacki. Uwielbiam tradycję, więc też odwzajemniam się tradycyjnym dzień dobry. I dziś postanowiłem trochę nowości przynieść, co zapewne zaskoczy cię, Wojtku, a słuchaczy przyzwyczajeni. No, tak to jest. Na początek orkiestra, która debiutuje swoją pierwszą długo grającą płytą, zwaną dzisiaj kompaktem programowym, mianowicie The Allman Betts Band. Sama nazwa nawiązuje do wspaniałej amerykańskiej tradycji muzycznej grupy The Allman Brothers Band, no a oni kontynuują to, co ich ojcowie rozpoczęli tak pięknie ponad pół wieku temu. I tutaj taka oto przyjemna koincydencja, że pierwszy koncert w Europie The Allman Betts Band odbędzie się w Polsce, a konkretnie w Suwałkach na Suwałki Blues Festival i to będzie w dniu 14 lipca tego roku. I to też będzie się wiązało z promocją ich tej pierwszej płyty, o której już mówiłem na początku. Album nazywa się Down to the River. No i rozpoczyna się właśnie tak. One, two, three, four. I'm not afraid to The Old Man Betts Band, znani dotychczas prawie wyłącznie z tego, że wspaniale potrafili przywołać do życia stare utwory swoich ojców, no a teraz demonstrują pełnię własnych możliwości. Ta ich pierwsza płyta, Down to the River, ukaże się 28 czerwca i rozpoczynają właśnie to nagranie, All Night. No i przypominam, że 2 tygodnie po ukazaniu się tego albumu już będą mogli Państwo mieć bezpośredni kontakt z ich muzyką i z nimi samymi, bo 14 lipca na zakończenie Suwałki Blues Festival The Old Man Betts Band zagrają właśnie w Suwałkach. Ludzie to są młodzi, ale nie aż tak młodzi jak następny wykonawca, który w tym roku kończy dopiero 20 lat. No ale ma już na swoim koncie 2 płyty, właśnie ta druga niedawno się ukazała. W dobrym towarzystwie ją nagrał znacznie starszych kolegów i pokazuje tym samym, że także ta tradycja, czyli tradycja grania muzyki fortepianowej, oscylującej pomiędzy boogie i bluesem, jest nadal żywa. Zachęcałbym organizatorów naszego Polish Boogie Festival do zainteresowania się tą osobą, młodą mężczyzną zresztą. Nazywa się Ben Levin i zagra Creole Kitchen. Ben Levin, młodziaczek z Nowego Orleanu i jego Creole Kitchen. Ta jego nowa płyta nosi tytuł Before Me i ukaże się w połowie lipca. A pod koniec lipca cieszy mnie bardzo fakt, że Delbert McClinton znowu zaistnieje w mojej płytotece, bowiem ukaże się jego nowy album, zatytułowany troszkę przewrotnie Tall, Dark and Handsome, czyli wysoki, ciemnowłosy i przystojny. Ani on wysoki, ani już niestety nie ciemnowłosy. No, co do przystojności, to każdy, że tak powiem, według swojego uznania, ale głos pozostał. No i pozostało to jego otoczenie. To teksańskie, luźne, kołyszące granie. Album 26 lipca się ukaże, a my już dzisiaj możemy sobie posłuchać z tej płyty utworu A Fool Like Me. Thank you. what you got and what I'm not. You can put it all in better you. I can't love somebody who fall for a fool like me. A little sweet air pie with stars in her eyes. Exactly what I don't need. If you don't want to get your heart broke, you ought to have enough sense to leave. Cause you don't want to be somebody who fall for a fool like me. I to był Delbert McClinton, który no jeszcze nie dotarł nigdy na koncert do Polski, ale właśnie z kolei dotarła do mnie bardzo przyjemna wiadomość bieżąca. Otóż powtórnie dotrze do Polski Mitch Woods, znakomity pianista, wokalista i kompozytor, nasz dobry znajomy, bo przecież wystąpił przed laty w Piosenkach bez granic, można powiedzieć na żywo, bowiem Wojtek prowadził z nim rozmowę, wprawdzie przez telefon, no ale to się odbywało wtedy, kiedy Mitch wyjeżdżał już z festiwalu w Człuchowie, z Polish Boogie Festival, no i dzielił się swoimi wrażeniami z tej imprezy. Powraca do Człuchowa na Polish Boogie Festival w ostatniej dekadzie lipca, no i ucieszy nas, jak sądzę, znowu swoją wspaniałą dynamiką. Mitch Woods nagrał ostatnio album poświęcony twórczości i całej aurze, jaką roztaczał wokół nowoorlańskiej muzyce Fats Domino. I z tej właśnie płyty koncertowy utwór Rocket 88, Mitch Woods. Mitch Woods ponownie w Polsce na Polish Boogie Festival w Człuchowie w końcu lipca. No a The Allman Betts Band, jak już wspomniałem, 14 lipca na Suwałki Blues Festival. I to będzie klamerka spinająca tę część piosenek Bez Granic, które niezawodnie powrócą za tydzień, a The Allman Betts Band z tego swojego debiutanckiego albumu zagrają teraz Shining. Shining with a